właściwy dystans w obszarze kas. Montujemy osłony chroniące kasjerów i klientów. Wybierajmy płatność elektroniczną zamiast gotówki. I słuchajmy komunikatów sklepowych o zasadach bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce, obrady Sejmu i decyzja w sprawie pracy zdalnej oraz tarcza antykryzysowa przyjęta przez rząd. 14 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Zakażonych jest 1051. To dane Ministerstwa Zdrowia z wieczora. Wzrost liczby zachorowań mają zahamować najnowsze restrykcje. Tak mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nam chodzi o podejmowanie działań prewencyjnych, tak by możliwie wypłaszczać tą falę osób zakażonych. Stąd te restrykcje, te obostrzenia, kwestia zakazu wychodzenia z domu poza zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych, poza wychodzeniem do pracy, jeżeli to jest konieczne, jeżeli nie możemy wykonywać pracy zdalnej, niespotykanie się z innymi osobami, nietworzenie większych grup, skupisk, nieuczęszczanie na pracę zabaw. Na kwarantannie w domu są pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim. Mogli mieć kontakt z osobą, której stwierdzono koronawirusa, wyjaśnia rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzak. To standardowa procedura. Pobierany wymaz, kwarantanna domowa. Od rana ta ciągłość pracy zostanie przywrócona, stacja będzie normalnie funkcjonować. Oddelegowano tam pracowników z innych stacji sanepidu. Sejm zdecyduje dziś, czy posłowie będą mogli zdalnie brać udział w posiedzeniu Izby. Parlamentarzyści zbiorą się przy Wiejskiej i to będzie jedyny punkt obrad. Jutro już w trybie zdalnym posłowie mają przyjąć specustawę o tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła w TVP Info, że według wcześniejszych planów dziś na sali plenarnej mieli znajdować się jedynie przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich, a pozostali parlamentarzyści mieli głosować zdalnie. To można było zrobić. Nie było zgody i te głosy, które się pojawiają ze strony Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, ale także Konfederacji, mówiące o tym, że łamiemy konstytucję, są w tym przypadku kompletnie nie na miejscu, dlatego że nikt nie przewidział takiej sytuacji i na taką sytuację nikt nie stworzył wcześniej żadnych przepisów. Wobec tego szukaliśmy takiego rozwiązania, które będzie najbezpieczniejsze. Na to zgody nie było. Marszałek Witek podkreśliła, że zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, by zapewnić posłom bezpieczeństwo. Liczę tutaj także na odpowiedzialność posłów i na zastosowanie się do rygorów zarządzenia mówiącego o tym, że trzeba się poruszać tutaj w małych grupach, żeby nie przebywać na terenie Sejmu bez potrzeby, żeby wtedy, kiedy się Sejm skończy, każdy mógł się rozjechać do domu. W przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe pilne posiedzenie Senatu. Izba Wyższa ma wtedy przyjąć przepisy tarczy antykryzysowej uchwalone przez Sejm. A wczoraj przyjął je rząd. Szefowa resortu rozwoju, który koordynuje pracę nad pakietem, powiedziała, że rozwiązania stanowią zabezpieczenie na najbliższe 3 miesiące i są dostosowane do obecnej sytuacji. Nie wykluczyła jednak zwiększenia pomocy w przyszłości. O szczegółach Paulina Kurak. Pakiet pomocy może zostać poszerzony, jeśli zajdzie taka potrzeba, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jeśli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej, rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizacyjną regułą wydatkową, to już dzisiaj wiemy i po tym tygodniu, po rozmowach pana ministra Kościńskiego, gotowość do rozluźnienia tej reguły na poziomie Komisji Europejskiej jest w tej chwili jasnym drogowskazem. Rząd proponuje między innymi utrzymanie miejsc pracy dzięki elastycznemu czasowi pracy dla tych, którzy wstrzymali aktywność w związku z koronawirusem, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pakiet antykryzysowy miałby wejść w życie 1 kwietnia. Jego szacowana wartość to 212 miliardów złotych. Amerykański Senat uchwalił pakiet antykryzysowy o wartości 2 bilionów dolarów. Środki te mają pomóc Amerykanom przetrwać kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa. Pakiet przewiduje wypłatę gotówki Amerykanom, przedłużenie uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych oraz wsparcie małych firm i korporacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zgodnie z ustawą każdy Amerykanin zarabiający poniżej 6250 dolarów miesięcznie otrzyma wypłatę w wysokości 1200 dolarów. Na każde dziecko będzie przypadać 500 dolarów. Dla lepiej zarabiających wypłaty będą niższe. Przelewy na konto i wysyłka czeków rozpocznie się w ciągu 2 tygodni. Ustawa przewiduje też wydłużenie z 26 do 39 tygodni uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych. Objęte zostaną nimi także osoby na umowach o dzieło i krótkoterminowych, a także współpracownicy. Wysokość zasiłków zostanie podniesiona o $600. W pakiecie antykryzysowym przewidziano także $300 miliardów pożyczek federalnych dla małych firm oraz $500 miliardów dla korporacji dotkniętych kryzysem. W zamian za pomoc finansową rząd USA będzie mógł uzyskać udziały w liniach lotniczych. Ustawa przewiduje również $100 miliardów pomocy dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pakiet antykryzysowy musi jeszcze zatwierdzić Izba Reprezentantów, co ma nastąpić jutro. Później ustawa trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Najważniejsze wczoraj rozstrzygnięcia zapadły w siatkówce. Polska Liga Siatkówki podjęła decyzję o zakończeniu rozgrywek w tym sezonie, mówi prezes ligi Paweł Zagumny. Dbając o zdrowie zawodników i ludzi pracujących dookoła klubów, chyba nikt nie jest w stanie teraz grać i realnie myśleć o sporcie, także stąd te decyzje podjęte wspólnie z właścicielami, z prezesami klubów. Zawodnicy są zamknięci w domach, zamknięte są wszystkie środki, hale, siłownie, więc nie widać tutaj ani sensu, ani dalszego sztucznego podtrzymywania tego napięcia. Wśród pań tytuł mistrzowski przyznano. Mistrzem został Chemik Police, drugie miejsce dla Dewelopresu, a trzecie dla UKS-u. Do niższej ligi spadły zawodniczki Wisły Warszawa. U panów została tylko kolejność, taka jaka była po ostatniej rundzie. Nie został wyłoniony mistrz. Trzy czołowe zespoły, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa i PGS Krabbeł-Chatów, wystąpią w następnej edycji Ligi Mistrzów. Siatkarze BKS-u Wisły Bydgoszcz spadli z ligi. Im mniejszy klub, tym większa zdolność do poświęceń. To wiemy od dawna. Postawą godną pochwały popisali się piłkarze Unionu Berlin, zespołu debiutującego w tym roku w Bundeslidze. Piłkarze klubu z Berlina, w tym nasz rodak grający w bramce Rafał Gikiewicz, postanowili zrzec się pensji w obliczu tego, co się dzieje. Na razie nie wiadomo, na jak długo. Poważnie łamią się, co zrobić władze zarządzające tenisowym turniejem na Wimbledonie. Rozpatrywane są wszystkie scenariusze, włącznie z tym, że turniej w ogóle się nie odbędzie. I dla sympatyków tenisa to może być już za dużo. Już wiadomo, że nie dojdzie w terminie do walki bokserskiej, która wzbudza teraz chyba jeszcze większe emocje niż dwie pierwsze walki. Pierwsza, której Fury nie przegrał, ale i nie wygrał, oraz druga, którą wygrał bezapelacyjnie. Chodzi oczywiście o trzeci pojedynek pomiędzy Tysonem Furym i Deontayem Wilderem. Miał się odbyć w Vegas w lipcu, odbędzie się jak wirus pozwoli, w październiku. A za godzinę o budującej postawie największych gwiazd piłkarskich w sytuacji światowego zagrożenia wirusem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody jest bardzo krótka, bo w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tyle. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Jeleniej Górze, 8 w Kielcach, Lublinie i Łodzi, 9 stopni w Koszalinie, Suwałkach, Białymstoku, Poznaniu, Gorzowie, Rzeszowie i Przemyślu, 10 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Toruniu, w Warszawie, w Bydgoszczy, w Szczecinie, w Olsztynie i w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Drapieżniku, chcesz dołączyć do elitarnego grona milionerów? To prostsze niż myślisz. Zdrap nową zdrapkę Klub Milionerów i wygraj 1 000 000 złotych. W puli na wygrane jest ponad 24 miliony. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej. Jak to wygląda teraz z myciem klatek schodowych w blokach? Czy nie ma takiej możliwości, żeby te klatki dezynfekować na przykład? 2, 2 i 7 trójek. To nasz numer telefonu. Ranek, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie komunikacji miejskiej. Mieszkam w podtarnowskich przedmieściach. Moja żona, która jest lekarzem, zawsze dojeżdżała taksówką. Teraz jeździ autobusem. Dlaczego? Bo autobus, który startuje od nas, jest kompletnie pusty i opustoszały aż do samego końca, gdzie wysiada do pracy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Pozdrawiamy także. 71335 to SMS-owo, gdyby Państwo jeszcze mieli taką potrzebę, to zapraszamy. Zapraszamy w każdej sprawie. 10 już minut po 7:00. Za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem. O właśnie, strachy na lachy. 14 dokładnie minut po 7:00. Pytania z kosmosu. Spotkanie z doktorem Tomaszem. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie od pani Anny. Dziś, gdyby cały świat przeskalować, drogi doktorze, tak by wszechświat był wielkości protonu, to uwaga, jakiej wielkości byłby Układ Słoneczny, galaktyka i wszechświat? O. Dzień dobry. Dzień to dobry. Pytanie z serii dosyć mocno rachunkowych i już to rachuję, już to liczę. Zakładam, że promień protonu wynosi około powiedzmy 0,8 femtometra. Mhm. Pan wie, co to jest femtometr? Owszem, oczywiście, bardzo dobrze. Na wszelki wypadek powiem, że femtometr to jest 10 do minus 15 metra. No więc zakładam, że promień protonu wynosi niecały femtometr. Zakładam też, że układ słoneczny, rozmiar układu słonecznego to mniej więcej 100 jednostek astronomicznych, co też nie jest takie do końca pewne, bo nie do końca wiadomo, gdzie wyznaczyć granice układu słonecznego. Jedna jednostka astronomiczna, już nie będę pana pytał, czy pan wie, bo na pewno pan wie, jedna jednostka astronomiczna to jest 150 milionów kilometrów. No więc układ słoneczny ma takich jednostek 100. Jeżeli to teraz wszystko przeliczyć, to nam daje w tej pomniejszonej skali wielkość układu słonecznego około 2 nanometrów. 2 nanometry to jest mniej więcej połowa grubości ściany komórkowej. Z kolei nasza galaktyka w tej właśnie pomniejszonej skali miałaby około 25 centymetrów średnicy. I teraz chyba najtrudniejsze, czyli rozmiar całego Wszechświata. To jest raczej założenie, że wiemy, jak duży jest Wszechświat. Natomiast przy pewnych założeniach, przeliczając to wszystko, on w tej skali właśnie, gdzie Ziemia jest wielkości jednego protonu, więc cały Wszechświat wyglądałby, czy miałby wielkość mniej więcej 120 kilometrów. A przypomnę, że proton ma jeden femtometr, czyli Ziemia, gdyby miała jeden femtometr, cały Wszechświat ma 120 kilometrów. Jeszcze tak, żeby dodać może, jeden femtometr, jeżeli coś ma jeden femtometr, to na jednym metrze takich protonów ułożylibyśmy tyle, ile wynosi liczba z 15 zerami. To tak mniej więcej. To tak mniej więcej, bardzo dziękujemy. Femtometr. Doktor Tomasz Florek, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję i życzę tobie, redaktorze, i państwu wszystkiego dobrego i miłego dnia. Bardzo dziękujemy, uprzejmie. Do usłyszenia jutro. Nie, jutro piątek przecież. Słyszymy się w poniedziałek. 17 minut po 7. Zapraszamy państwa do Trójki. Zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur. Plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Braki sni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy. Tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark. Będziemy dziś głęboko spać. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Wolne dni. Fisz, Emadę i Tworzywo. 21 minut po siódmej. Taki komunikat do Polaków, żeby nie rzucali maseczek oraz rękawiczek na jezdni, chodniki. Też proszę o tym pamiętać. Raport ze świata będzie. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej państw wprowadza obostrzenia w poruszaniu się dla swoich obywateli. Mimo kar i licznych apeli, nie zawsze niestety obostrzenia są przestrzegane. Więcej opowie państwu za chwilę Ernest Zozuń, który do apelowania o pozostanie w domu zaangażował specjalnego zagranicznego gościa. Pozwolą państwo, że przedstawię. To jest Luka. Papuk Luka. Papuk Ara. Mądry papuk. Co on mówi? No, mówi po hebrajsku, że koronawirus jest niebezpieczny i że trzeba zostać w domu. Kiedy on tak mówi, koronawirus to niebezpieczne, to głównie ma przekazywać informacje naszym dzieciom i dzieciom znajomych. Dzieciaki to bardzo dobrze przyjmują. To właścicielka Luki. Choć świat powinien stosować się do zaleceń przemiłego, kolorowego papuga, to bywa z tym różnie. Japonia, kraj objęty obostrzeniami, ale młodzież nie chce ich przestrzegać. Kluby, bary i miejsca spotkań wieczorami pełne. Moje życie się nie zmieniło, robię to, co robiłem. No, częściej myję ręce, płuczę gardło i dezynfekuję się częściej. Mam wrażenie, że to problem innych, starszych, chorych, a mnie to raczej nie dotknie. Indie, tu od wczoraj obowiązuje zakaz poruszania się. Policja ma egzekwować i egzekwuje. Za nieumyślne naruszenie przepisów kara to 10 przysiadów, za mniej nieumyślne 20 pompek. W przypadkach złośliwego łamania zakazu można dostać kijem. Tak właśnie, kijem. Egipt. Środki ostrożności dotknęły także piramidy. Rozpoczęliśmy pierwszy etap działań. Na razie objął on miejsca ogólnie dostępne dla turystów. Dalej będziemy odkażać także zabytki, ale do tego potrzebne są specjalne środki i muszą to wykonać specjaliści, tak żeby ich nie uszkodzić. Grecja. Wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. Z udziałem greckiej prezydent i greckiego premiera uroczyście złożono wieńce przed grobem nieznanego żołnierza. Ale tylko z udziałem prezydent i premiera. To jest całkiem inny dzień niepodległości niż wszystkie, ale środki, jakie rząd musiał podjąć, są konieczne. To bardzo trudne dla nas wszystkich, ale przetrwamy. Nie było zatem festynów i parad, a świętowano na balkonach. Grecy poważnie biorą do serca zalecenia znajomego naszego papuga. Niemcy, fabryki produkujące preparaty do dezynfekcji mają problem z alkoholem. Trzeba sięgać po zapasy producentów niemieckich trunków. My nie możemy sami produkować preparatów do dezynfekcji, bo to produkcja medyczna i potrzebna jest licencja, ale mamy dużo zamówień na alkohol od szpitali, aptek i lekarzy, którzy muszą czymś dezynfekować sprzęt pacjentów i siebie. Zatem to dobrze, że możemy pomóc. Turcja. Gazety w specjalnych antywirusowych okładkach. Okładki są niezadrukowane, zdejmuje się je po kupieniu egzemplarza, by egzemplarz przeczytać. Rosja. Moskiewskie lotnisko Szeremietiewo. Dobre jutro. Dzień szósty. Dzień dobry, to jest szósty dzień. Udało mi się uprać skarpety, bo znalazłem jakieś mydło. Anton Szczerbyna został uwięziony na moskiewskim lotnisku 20 marca podczas przesiadki do Kijowa w czasie powrotu z Czarnogóry. Samolot do Kijowa już nie poleciał, a on z braku wizy rosyjskiej wydostać się nie może z lotniska. Ale nie jestem sam, parę osób tu jest. Tu jest miejsce, gdzie śpimy. Iran. Sytuacja wydaje się opanowana, ale Iran obawia się kolejnej fali zakażeń i zachorowań. Nadal wymagamy, by większość ludzi została w domach. Mała grupa powinna zaopatrywać resztę w podstawowe produkty przez funkcjonowanie swoich firm. Mówił w kolejnym orędziu do Irańczyków prezydent Rouhani. Rosja, jeszcze raz. Do tej pory trochę bagatelizowano sprawę, a trochę przemilczano, bo w połowie kwietnia miało odbyć się ogólnonarodowe głosowanie, w którym Rosjanie mieli przyjąć zmiany w konstytucji. Ale Władimir Putin wczoraj oznajmił. Absolutnym priorytetem jest dla nas zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli. Dlatego uważam, że głosowanie należy przenieść na inny termin. Najbliższy tydzień zarządzony został przez prezydenta tygodniem wolnym od pracy przy pełnym wynagrodzeniu. I Putin Rosjanom przykazał. Najważniejsze teraz zostać w domu. Czyli zgodnie z tym, co mówił nasz koleżka, papu Kluka. Że korona, że nie bezpieczny i że w domu zostać. Wszyscy to powtarzają. Proszę zostać w domu. Proszę zostać w domu, jeśli to możliwe. Oczywiście, jak zachowuje się świat w obliczu koronawirusa, sprawdza to codziennie dla Państwa Ernest Zozuń.

to oczywiście raz, dwa, trzy i absolutnie z tekstem Wojciecha Monarskiego. Czekamy na połączenie z gościem. Salon polityczny już niedługo. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that... To Rufus Wainwright. Być może się pojawi jeszcze. Dziś zapraszamy do Trójki. Za 14 minut 8 teraz łączymy się z gościem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie pośle, Parlament Europejski pracuje zdalnie. Na jakiej podstawie prawnej, czy te sytuacje, nasza i tamta, są w jakimś stopniu porównywalne? Tak, są porównywalne, ponieważ zostały podjęte w sposób wyjątkowy i oczywiście ze złamaniem pewnej tradycji i przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Prezydium Parlamentu Europejskiego podjęło samodzielnie decyzję o zmianie regulaminu obrad Parlamentu Europejskiego, tak żeby chronić wszystkich pozostałych członków przed zakażeniem. Uważam, że jest to było bardzo rozsądna, to była bardzo rozsądna decyzja zresztą i to jest chyba najważniejsze w kontekście polskim, podjęta jednogłośnie i ponad wszystkimi podziałami wszystkich frakcji politycznych. Czyli nikt nie robił z tego żadnej kwestii. A czy może wie pan, jak poradziły sobie parlamenty w innych krajach Unii? Jak zorganizowały pracę i czy tam były jakieś problemy regulaminowe? Wiem, ponieważ my zanim prezydent, przewodniczący Parlamentu Europejskiego podjął tę dyskusję, odbyliśmy debatę na ten temat i obserwowaliśmy, jak zachowują się parlamenty innych krajów i tam też podejmowane są daleko idące środki. Na przykład w Finlandii parlament obraduje przez internet za pomocą systemów internetowych, aplikacji. We Francji jest 5 przedstawicieli grup politycznych. W Grecji jest podobnie. Podobnie jest w Danii, w wielu krajach Europy. Ten sposób został wybrany. Ja uważam, że jest to najrozsądniejsza sytuacja, ponieważ tu nie chodzi o posłów. Posłowie tam mogą wykonywać heroiczne czyny i mają swój mandat, który muszą wykonywać, ale chodzi o pracowników tych parlamentów, chodzi o dziennikarzy, chodzi o Straż Marszałkowską, chodzi o podróż tych wszystkich parlamentarzystów. Przecież oni muszą jakoś dojechać, wrócą do swoich miejscowości. A przecież w Polsce mamy już 2 parlamentarzystów, którzy są zarażeni koronawirusem, a kilku już jest także na kwarantannie, więc ryzyko jest ogromne. Dlaczego pana zdaniem Koalicja Obywatelska i Konfederacja stanęły na stanowisku, że najpierw trzeba przyjechać do Sejmu i zmienić regulamin? Nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiałe. Oficjalnie, to ja powiem może, panie pośle, przepraszam, oficjalnie wygląda to tak, że marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że ustawa uchwalona niezgodnie z regulaminem może zostać podważona. No, może zostać podważona, tylko dzisiaj jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, powiem to jeszcze raz. Naprawdę musimy podjąć wszystkie działania, żeby ratować życie ludzkie. Życie człowieka nie da się już zmienić. Prawo możemy zmieniać, regulaminy możemy zmieniać, ale poza życia tym, ludzkiego trudno nie wyobrazić sobie, trudno sobie wyobrazić, kto by chciał podważyć taką ustawę, która chyba dokładnie będzie ponad podziałami w jakimś sensie przyjęta, prawda? Ja nie rozumiem Platformy Obywatelskiej, szczególnie, że Platforma Obywatelska także w Parlamencie Europejskim poparła tę decyzję o zmianie regulaminu obrad Parlamentu Europejskiego. Ja szeroko otwieram oczy. Uważam, że jest to nieracjonalne. To jest taka kontynuacja opozycji totalnej, która nie jest merytoryczna, która krytykuje tylko dla krytyki. To jest niepotrzebne, bo dzisiaj wrogiem jest koronawirus. Nie ma dzisiaj... Koronawirus nie ma poglądów politycznych, nie ma barw partyjnych. Koronawirus jest w tej sprawie bardzo demokratyczny i nie będzie się oglądał na interesy partyjne. A boję się, że w tym przypadku wygrał interes partyjny, co bardzo źle wróży także tego typu opozycji. Czy pana koledzy, koleżanki w parlamencie będą zgłaszać poprawki do tego projektu? Bo on w tej chwili, no on jest dosyć obszerny, on został, zdaje się, przyjęty późnym wieczorem, to znaczy przyjęty jako całość. Dzisiaj mają być konsultacje z opozycją. Czy będą państwo proponować coś na etapie tych konsultacji, czy raczej w Sejmie? My będziemy oczywiście proponować na każdym etapie, ponieważ Lewica jest konstruktywna w tych sprawach. Dostaliśmy ten projekt do drugiej w nocy i przez całą noc nasz zespół prawny, legislacyjny i posłowie pracowali nad tym projektem ustawy. My się teraz z nim zapoznajemy ciągle. To nie jest oczywiście sytuacja, z której się cieszymy, bo przecież można było to zrobić wcześniej. Mówiliśmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Zwracaliśmy uwagę, żeby powstał zresztą stały, to jest pomysł Lewicy, że powstał stały zespół pracujący z rządem, opozycji, ekspertów, który na co dzień będzie pracował nad aktami prawnymi, bo my jako Lewica jesteśmy gotowi wspierać we wszystkim, co dobre, a krytykować za rzeczy złe. Więc będziemy zgłaszali nasze poprawki, tylko pani redaktor... Ale już pan wie, że będą te poprawki, ponieważ jeżeli przyszedł projekt, tak, wiem. No to może jeszcze nie jest to do końca przeanalizowane, może niepotrzebne będą te poprawki. Będą, bo już widzimy, że na przykład jeśli chodzi o ochronę praw pracowniczych będą potrzebne. No potrzebne, jeśli chodzi o wsparcie. My uważamy, że to wsparcie proponowane przez rząd, 40% rząd, 40% przedsiębiorcy i 20% traci pracownik, jest niewystarczające. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby ratować małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pracowników. Rząd powinien bardziej się włączyć, tylko no, rząd ma pieniądze z naszych podatków w sumie, więc to i tak my za to zapłacimy. Oczywiście, że my, ale dzisiaj trzeba ratować ludzi, ich rodziny, ich miejsca pracy, ich przyszłość finansową, bo mamy dwa wielkie zagrożenia, zdrowotne i ekonomiczne. Jeżeli dzisiaj zostawimy ludzi z tyłu, jeżeli nie zajmiemy się ludźmi, tak jak w 2008 roku, ratując banki, a w tym projekcie przeznaczonych jest aż 70 miliardów złotych na ratowanie banków, to popełnimy wielki błąd. Dzisiaj trzeba ratować ludzi, a nie banki. Ja nie jestem ekonomistką, ale mi się wydaje, że to nie chodzi o to, żeby uratować pensje bankowców, tylko chodzi o już system finansowy państwa, który się opiera właśnie na bankach i w ogóle... System finansowy... Nie, pani redaktor. System finansowy państwa opiera się na podatkach, które pani i miliony Polaków uczciwie płacą, a żeby płacili te podatki, to muszą mieć w jakiś sposób możliwość zarobić, żeby zapłacić te podatki. I to jest najważniejsze. Ale muszą też możliwość brania kredytów i ten system bankowy musi jakoś funkcjonować. Niektórzy ludzie też mają jakieś oszczędności, chociaż teraz to już są właściwie depozyty. A nie jakieś oszczędności przynoszące zyski. Dzisiaj to są depozyty i chciałbym zauważyć delikatnie, że większość Polaków nie ma raczej oszczędności. Większość Polaków często żyje z tygodnia, z miesiąca na miesiąc i tych ludzi szczególnie dzisiaj trzeba ratować, pracujących na umowy śmieciowe, wypchniętych właśnie poza zwykłe, normalne umowy o pracę. Ludzi, którzy są na samozatrudnieniu, takich ludzi w Polsce jest kilka milionów, plus ich rodziny i tych ludzi trzeba szczególnie dzisiaj ratować i wesprzeć. Panie pośle, jak pan jako jeszcze nie tak dawno prezydent miasta Słupska ocenia postawę poszczególnych władz samorządowych wobec koronawirusa? Jedni obniżają czynsze, inni nie obniżają. Jedni znoszą opłaty parkingowe, a inni nie. Jedni zwiększają, a inni zmniejszają częstotliwość kursowania autobusów. Samorządowcy są na pierwszej linii walki z koronawirusem, ponieważ oni organizują system oświaty, oni odpowiadają za szpitale miejskie, powiatowe i wojewódzkie, więc to samorządowcy wzięli na siebie odpowiedzialność zarządzania w tych naszych małych ojczyznach tą sytuacją. Wygląda to różnie, ale z jednego powodu, ponieważ rząd nie zrobił nic, żeby przygotować spójne wytyczne dotyczące tego, co samorządy powinny w tej sytuacji zrobić. To wielki błąd. Ja mówię o tym już od kilku tygodni, także jako właśnie były prezydent miasta, że w tej sprawie rząd także powinien mieć jasne i klarowne decyzje, bo samorządowcy ja oczywiście słyszałam apele. Pan uważa, że to powinno być w postaci nakazu? No, nakaz nie, samorządów chyba nie jest prawnie możliwy. Nie. Jest, no więc były apele właśnie o te czynsze, o parkingi. Sytuacji szczególnej jest możliwe, ale oczywiście powinny być te wytyczne, które mogą być w miarę oczywiście możliwości realizowane. Apele, ale to są takie wyrywkowe apele. Nie ma spójnego dokumentu, szanowni państwo, jeśli chodzi o procedury dotyczące samorządów, jakieś nawet sugestie, ale rząd nie wystosował takiego dokumentu i to jest wielki błąd, ponieważ mamy 2,5 tysiąca gmin, mamy 16 województw, mamy 380 powiatów i każde z tych instytucji działa inaczej. Panie pośle, czy rozważał pan wycofanie się z wyborów prezydenckich? Mówiło się i pisało, że kandydaci opozycji rozważają zgodną rezygnację ze startu, tak by PKW odwołała wybory w sytuacji, gdy będzie tylko jeden kandydat. No ale już wiemy, że tych kandydatów będzie na pewno więcej, ponieważ udało się zebrać podpisy i Markowi Jakubiakowi i zdaje się panu profesorowi Piotrowskiemu. Nie było takich rozmów. To nigdy nie było analizowanego, przynajmniej w naszym sztabie, takiego scenariusza, w którym jakoś próbowalibyśmy się wycofywać wspólnie z tych wyborów, bo wiem, że to jest po prostu w praktyce niewykonalne w tej sytuacji. Kampanii wyborczej oczywiście nie ma. Uważam, że wybory prezydenckie, jeśli miałyby się odbyć w takiej atmosferze, przy tak ogromnym zagrożeniu, gdzie przecież kilkadziesiąt nawet milionów Polaków musi zagłosować. 500 000 Polaków będzie zaangażowanych w te wybory. Przecież 25 tysięcy komisji wyborczych, 150 tysięcy osób do komisji. No tak, ale co państwo zrobią w tej sprawie, żeby te wybory się nie odbyły? Krzysztof Bosak zbiera w postaci petycji podpisy, zresztą nie tylko on, żeby wybory się nie odbyły, ale z drugiej strony pani marszałek Witek mówi, że biegną terminy konstytucyjne i nie można doprowadzać do anarchii, czyli są tutaj takie dwie postawy, no i któraś musi wygrać. Wiadomo, że wygrywa władza, ale może rzeczywiście trzeba poczekać na rozwój sytuacji i prowadzić tę kampanię tak, jak się da. Halo. Halo. Halo, pani redaktor, słyszę panią. No, zerwało połączenie, ale teraz już pan mnie słyszy, tak? Tak, idealnie, pani redaktor, słyszę. No dobrze, dobrze, ale czy słyszał pan moje pytanie? Dotyczące wyborów. Tak, to już jest ostatnie pytanie. Tak, pani marszałek Witek mówi, że biegną terminy konstytucyjne i w związku z tym teraz to byłaby pewnego rodzaju anarchia, wycofywanie się z tego. Ponieważ na razie nie ma takich powodów, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny. My w praktyce już mamy stan nadzwyczajny. Są spełnione wszystkie przesłanki, żeby ogłosić stan klęski żywiołowej, ale oczywiście jest to decyzja, która będzie podjęta nie w interesie społeczeństwa, obawiam się, ale w interesie takiej cynicznej gry partyjnej Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński w tym chyba jakimś szale partyjnym chęci wygrania wyborów prezydenckich zapomniał o tym, że dzisiaj musimy przede wszystkim wygrać z koronawirusem, a nie wygrywać wybory prezydenckie, bo wybory prezydenckie mogą poczekać. Walka z koronawirusem nie może poczekać. Bardzo dziękuję. Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta i poseł do Parlamentu Europejskiego. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro. Internetowe hity cenowe. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2390. Pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1099. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%.